Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is krapte op de woningmarkt. Maar dat geldt al helemaal voor het aantal standplaatsen voor woonwagens. Daarvan zijn er de afgelopen 5 jaar maar enkele tientallen bijgekomen. Terwijl de vraag vele malen groter is. In Villa VDB zometeen een gesprek met Sabine Achterberg, voorzitter van de Vereniging voor Woonwagenbewoners. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. 27.000 ondernemers die achterlopen met terugbetalen van coronaschuld hebben een aanmaning gekregen van de Belastingdienst. Ze moeten hun schuld in 1 keer afbetalen, anders wordt er bij hen beslag gelegd. De eerste dwangbevelen zijn al verstuurd, schrijft demissionair staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. De ondernemers hoefden tijdens corona geen belasting te betalen. Sinds vorig jaar oktober moeten ze de opgebouwde schuld wel aflossen in termijnen. Tienduizenden ondernemers lopen ver achter of ze hebben nog helemaal niets betaald. De grens tussen de Gazastrook en Egypte is nog altijd dicht. Het is onduidelijk of die nog open gaat. Vanochtend vroeg zou de grenspost Rafah opengaan en dan zouden buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de kans krijgen om naar Egypte te gaan. Ondertussen staan er hulpgoederen klaar aan de Egyptische kant van de grens om Gaza binnen te gaan. Maar daarvoor wil Egypte eerst een bestand tussen Israël en Hamas, zegt correspondent Joost Treffers. Zodat die hulp op een veilige manier Gaza in kon gaan. Maar zolang dat staakt het vuren er nog niet is, blijft die hulp nog even staan aan de Egyptische kant van de grens. En verder is onduidelijk of het druk is bij de grenspost. Israël heeft nieuwe cijfers over het aantal gijzelaars bekendgemaakt. Dat zijn er 199 volgens het leger. Eerder werd gesproken over 100 tot 150 mensen die zouden in handen zijn van Hamas. Er is weer een repatriëringsvlucht vertrokken naar Israël. De 6e in totaal. Het toestel vertrok opnieuw vanaf Keulen. Bij terugkomst worden passagiers met de bus naar Eindhoven gebracht. Gisteren zaten er 119 passagiers aan boord van de 5e repatriëringsvlucht. Rond deze tijd houden alle scholen in Frankrijk gezamenlijk een minuut stilte ter herdenking van 2 vermoorde docenten. Dominique Bernard in Arras en Samuel Paty, die 3 jaar geleden omkwam. Op de school in Arras was vanochtend nog een bommelding. In Varsseveld in de Achterhoek is een politieagent thuis gewond geraakt doordat zijn dienstpistool afging. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In sommige gevallen mag een agent het wapen mee naar huis nemen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Voor de dodelijke steekpartij in Sint-Willebrord gisteravond is een verdachte opgepakt. Die komt uit Roosendaal en werd aangehouden vlak bij de grens met België. Het slachtoffer was een man uit Rukven. De vroegere president van Finland, Ahtisaari, is overleden. Martti Ahtisaari kreeg in 2008 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bemiddeling in internationale conflicten. Zo onderhandelde hij over de terugtrekking van Servië uit Kosovo, autonomie voor de Indonesische provincie Aceh en ontwapening van de IRA. En ook het Afrikaanse Namibië was belangrijk voor Ahtisaari, waar hij 13 jaar heeft onderhandeld, zegt correspondent Rolien Kreton. In 1990 werd Namibië onafhankelijk van Zuid-Afrika. Daarom heb je nu ook in Namibië dertigers die Martti heten. Geboren in de jaren 90 en vernoemd naar Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari was president van Finland van 1994 tot 2000. Hij was 86 jaar. Het bedrijfsleven doet nog altijd te weinig om ervoor te zorgen dat er meer plastic flesjes worden ingezameld. Dat vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd maar 68% van de verkochte plastic flessen ingezameld, terwijl de wettelijke norm 90% is. Volgens de inspectie probeert het bedrijfsleven vooral om consumenten aan te sporen om meer flessen in te leveren. Maar de inspectie wil meer inzamelpunten en ook dat er statiegeld komt op flesjes met zuivel en verse sappen. Dan het weer nog. In de kustregio's een enkele bui. Verder zon en wolkenvelden met in het noordwesten nog wat regen en het is een graad of 12. Morgen veel ruimte voor de zon en het wordt zo'n 14 graden. ANWB, verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog altijd wat problemen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandnulden en knooppunt Hoevelaken staat nu 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Het wegdek is verzakt, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Verfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de baas. En zolang de baas net doet alsof wij veel verdienen, doen wij net of we hard werken. Sabine Achterberg is in de villa, voorzitter van de Vereniging voor Woonwagenbewoners. Zij doet een oproep aan gemeenten om meer standplaatsen voor woonwagenbewoners te creëren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 2002. Toen viel het kabinet Balkenende 1 na een conflict tussen twee LPF-ministers. En krijgt oud-wielrenner Mathieu Cordang na 123 jaar alsnog een Olympische titel. Zijn familie wil dat voor elkaar boksen. Maar eerst, ijzertekort. Want een kwart van de vrouwen van nu leidt vaak, zonder dat ze dat weten, aan bloedarmoede. En dat wordt veroorzaakt door een ijzertekort. Hans Verhoef is voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En hij pleit voor ijzerpillen en ijzercontroles. Meneer Verhoef, goedemiddag. Goedemiddag. Dat een man hier nou weer het vingertje over moet opsteken. Ja, bizar is het niet. Het is iets wat vrouwen raakt en wat al veel eerder gedaan had moeten worden om te kijken naar wat vrouwen kunnen doen om bloedarmoede te voorkomen, met name tijdens de zwangerschap. U zegt als dit een mannenprobleem was geweest, dan was het al lang opgelost? Ja, ik denk het wel. Het is net zoals zoveel dingen in de geneeskunde, dat we er langzaam achter komen dat we toch veel te veel op mannen gericht zijn geweest. Ja. En dat vrouwen toch een eigen problematiek hebben waar te weinig aandacht voor is geweest. Nou, dit is er een voorbeeld van. Welke vrouwen moeten met name het meest opletten, vindt u? Nou, dat zijn met name vrouwen die vegetarisch dieet volgen en die zwaar menstrueren. En dat laatste is nogal lastig, omdat veel vrouwen niet weten hoeveel ze menstrueren. Ze hebben natuurlijk geen vergelijk. Het is een taboe onderwerp om daarover te praten. En onderzoek wijst uit dat vrouwen daar niet zo goed in zijn. Zijn daar cijfers van bekend? Als je die combinatie hebt, dan... van waar precies van? Nou, hoeveel bloed een vrouw gemiddeld verliest tijdens ongesteldheid? Ja, dat is ongeveer 40 milliliter per cyclus. En dat lijkt niet zoveel, maar er is ontzettend veel variatie in. Dus je hebt vrouwen die 100, 150 milliliter verliezen en je hebt vrouwen die 10 milliliter verliezen. Dus juist die variatie, dat baart veel zorgen. Want het zijn de zware menstrueerders, laat maar zeggen, die... Ja, die vaak nog in de problemen komen. Ja. Nu zijn er tegenwoordig ook allerlei andere middelen mogelijk qua anticonceptie. Bijvoorbeeld ook spiraaltjes, waardoor vrouwen minder menstrueren. Volgens mij maken veel vrouwen daar gebruik van. Dus je zou denken dat het nu veel minder is dan in vroegere jaren. Ja, dat zal ook vast wel zo zijn. Alhoewel het koperspiraal natuurlijk leidt tot een verhoging van 50% van het bloedverlies. Maar in principe heb je volkomen gelijk dat met anticonceptiemiddelen een heel veel bloedverlies tegen te gaan is. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel vrouwen die geen anticonceptiemiddelen gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk ook met name tijdens de adolescentie. Maar het is dus echt aangetoond dat vroeger vrouwen minder bloed verloren dan dat nu het geval is? Nou, in de oertijd was het zo dat vrouwen inderdaad veel minder een probleem hiermee hadden. En dat kwam vooral omdat vrouwen in die tijd veel minder menstrueerden dan nu. Dus nu in hun hele leven menstrueren vrouwen ongeveer 450 keer. En in de oertijd was dat iets van 160 keer. En dat komt natuurlijk omdat ze in die tijd veel vaker zwanger waren. En borstvoeding gaven na de zwangerschap, waardoor ze niet menstrueerden. Ja, ja. Dus dat is een enorm verschil in wat het. We zijn natuurlijk qua evolutie nog steeds ingesteld op die oertijd. Ja. Dat is op zich niet zo lang geleden. Dat ijzertekort aanvullen. U zegt ook vrouwen bijvoorbeeld ik kom even niet op het woord, zeg, wat ongelooflijk dit. Die dus geen vlees eten, sorry. Ja. Vegetariërs, ja, god, hoe kan, wat stom. Dat is stom, ik doe nooit meer mee aan een quiz. Vegetariërs, maar die moeten dus eigenlijk ijzer bij eten. Zou dat dan bijvoorbeeld in die vleesvervangers ook moeten zitten, meer vindt u? Nou, dat is een optie. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Op zich zou dat wel kunnen. Ik weet niet of alle vegetariërs ook dat soort burgers eten. Dus dat zouden we dan eens moeten bekijken. En er zitten wel degelijk gevaren aan een ijzertekort, hè? Ja, er zit, ja, zeker. Als je ijzertekort uiteraard de meest voor de hand liggen is natuurlijk vermoeidheid en zo. Maar als je dus niet goed bent voorbereid en voldoende ijzervoorraad hebt bij conceptie, als je zwanger wordt, ja, dan krijg je bloedarmoede tijdens de zwangerschap. En wat we nu weten is dat als je dat hebt, dan bloed je ook meer tijdens de bevalling. Dus dat houdt in dat vrouwen daarmee extra kwetsbaar worden. Ze kunnen minder bloedverlies aan tijdens de bevalling, maar ze gaan ook nog eens harder bloeden. En dat leidt tot een abnormaal hevige bloeding kan dat leiden. Ja. Tijdens de zwangerschap. Dat leidt ongeveer 6% van de vrouwen in Nederland aan. Ja. Dat is toch een behoorlijk percentage. Let op uw ijzer, dat is eigenlijk de boodschap. Dank voor de toelichting. Hans Verhoef, voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En dan nieuws via de NOS. 27.000 ondernemers hebben sinds september aanmaningen gekregen. De Belastingdienst wil dat zij hun coronabelastingsschuld in één keer afbetalen. Want ze lopen te ver achter met het terugbetalen. Blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ik ga erover praten met Lisa Schallenberg van de NOS Economieredactie. Lisa, eerst even, om wat voor schulden gaat het hier? Ja, het gaat om de belastingen uit de coronatijd. Om bedrijven te helpen in die tijd mochten ze hun belastingen uitstellen. Die hoeft dus even niet te betalen. Maar sinds vorig jaar moet dat bedrag wat is opgebouwd terugbetaald worden. En in principe hebben ondernemers 5 jaar de tijd om dat te doen. Maar er is een grote groep ondernemers, dat zijn er tienduizenden, die flink achterliepen met betalen of helemaal niks terugbetaalden. Ja, en bij een deel daarvan, 27.000, heeft de Belastingdienst nu gezegd: je hebt geen 5 jaar meer de tijd, we willen het geld gewoon terug. En wat betekent dit concreet voor deze ondernemers? Ja, die hebben in september aanmaningen gekregen voor dat hele bedrag. Betaal je dat niet, dan volgen er dwangbevelen. En dan kunnen ze uiteindelijk ook deurwaarders verwachten die beslag gaan leggen op je spullen. Alles eigenlijk om dat geld terug te krijgen. Nou, die eerste dwangbevelen zijn ook gestuurd. En bij een paar honderd ondernemers is ook al opdracht gegeven om beslag te leggen, horen we van het ministerie. Ja, dat zijn bedrijven waar het niet goed mee gaat. Dus voor sommige ondernemers kan dit ook echt de genadeklap zijn. Ja, want wat is dit voor groep? Weten we dat? Zijn dat mensen die niet willen of niet kunnen betalen? Nou, niet willen betalen waarschijnlijk niet. Want er was misschien een kleine groep die dacht dat het nog wel zou worden kwijtgescholden en het echt tot op het allerlaatste moment heeft uitgesteld. Maar uiteindelijk op het laatste moment hebben er inderdaad een aantal mensen het hele bedrag in één keer terugbetaald. Dus dat waren dan misschien de mensen die niet wilden. Maar ja, er zijn ook bedrijven die het niet kunnen doen. Dit zijn voornamelijk kleine bedrijven waar nu deze regeling is ingetrokken, met schulden onder de 10.000 of 20.000 euro. En dat is ook een groep die niet om hulp heeft gevraagd. De Belastingdienst is al maanden bezig met waarschuwen dat het eraan zit te komen. Maar ja, ondernemers die het echt moeilijk hebben, voor hen kan het heel ingewikkeld zijn om aan de bel te trekken. Er zit ook veel schaamte bij. Ja, op het allerlaatste moment heeft dus een deel van de ondernemers die in de gevarenzone zit ook wel om hulp gevraagd. En bij hen is ook die invordering toch gepauzeerd. Maar deze groep dus niet. Nee, en zeker. Hoe dat verder gaat en of er inderdaad ook nog terugbetaald kan worden, ja, dat moet de komende maanden duidelijk worden. Ja, 27.000 ondernemers dus hebben sinds september zo'n aanmaning in de bus gekregen. Dank voor de uitleg. Lisa Schallenberg van de NOS Economie Redactie. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Hey, Joe. Kent u natuurlijk van weer Jimi Hendrix, maar dit was de uitvoering van Willie DeVille uit 1992. Tot half vier. Er is een groot tekort aan standplaatsen voor woonwagens. Dat heeft vooral te maken met het zogenoemde uitsterfbeleid van de overheid. Die wilde eigenlijk van die woonwagens af. Maar het College voor de Rechten van de Mens tikte Nederland daarvoor op de vingers. En dus moet er een inhaalslag worden gemaakt. Maar er komen niet of nauwelijks nieuwe standplaatsen bij. Sabine Achterberg is voorzitter van de Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland. Hartelijk welkom hier in de villa. U woont zelf ook op een woonwagenkamp? Ja. Waar? In Amsterdam-West. In Amsterdam-West, oké. En hoeveel mensen in Nederland wonen er in totaal in woonwagenkamp? Er wordt een schatting gedaan dat er minstens 40.000 woonwagenbewoners zijn. Dat houdt in Sinti-Roma woonwagenbewoners in reizigers. Ja, 40.000 mensen dus. Ja, u noemt dat reizigers, hè? Ja, reizigers zijn eigenlijk die van oudsher ook door heel Europa hebben getrokken. En ook door Nederland. En daar heb je ook nog weer subgroepen in. Je hebt ook circus- en kermisreizigers. Dat is dan ook weer een andere groep. En bij u bijvoorbeeld in Amsterdam, hè, wat merkt u van dat tekort aan standplaatsen? Nou, je merkt gewoon aan dat heel veel mensen gewoon nog noodgedwongen thuis zitten, zelfs met kinderen en kleinkinderen bij hun ouders in. En dat is wel in een woonwagen, maar die wonen dan bij de ouders in. Ja, met meerdere gezinnen in één woonwagen en helemaal geen zicht op een standplaats. En dat komt omdat er al 30 jaar door het uitsterfbeleid, maar ook vanwege discriminatie, niet is bijgebouwd. Leg eens uit. Ja, er was natuurlijk al vele jaren lang een tekort, hè, decennia lang in Nederland. Maar daarbovenop hebben ze ook nog echt een uitsterfbeleid afgekondigd van het ministerie uit. Was dat een opdracht in 2006 aan gemeenten om een passief of actief uitsterfbeleid te gaan voeren. Dus als iemand overlijdt bijvoorbeeld, dat die plek niet kan worden ingenomen door iemand anders? Ja, dat is echt het actieve beleid, ook dat die plek dan verdween. En het passieve beleid was, dat hebben ook sommige gemeenten aangehouden, we houden de voorraad aan wat er is. Maar alle jeugd moet gewoon uitvloeien de huis in, de gewone wijk. Naar de gewone huizen. Ja. En dat is voor u een hel? Ja, dat is voor de woonwagenbewoners een hel. Dat heeft zich ook dat is nu ook gebleken bijvoorbeeld bij bewoners in Den Haag. Die hebben allemaal psychische klachten. Daar is ook bijvoorbeeld een woonwagenlocatie aan de Escamblaan van 40. Van heel veel gezinnen, 80 gezinnen, is dat verdwenen. Voor 40 gezinnen moesten dan een huis in. Nou, mensen hebben allemaal psychische klachten en je kunt je cultuur niet beleven. Ja, maar leg dat eens uit. Wat is dat, je cultuur beleven in dit geval? Ja, de cultuur beleven is sowieso het wonen in familieverband. Ook voor elkaar zorgen. Ouderen gaan praktisch niet naar het verpleeghuis. Die eten gewoon met de pot mee. Er wordt op elkaars kinderen gepast. Je valt bij elkaar de deur binnen. Je ziet elkaar dagelijks. Maar dit zou ook allemaal kunnen als je gewoon in een normale straat woont. Nee, want in een gewone straat kun je niet met je hele familie de garantie hebben dat je in één straat woont. Daarbij is de woonwagen ook heel belangrijk. Een woonwagen op wielen, een woonwagen van hout. Het gevoel ook dat je nog weg kan wanneer je dat wil? Ja, eigenlijk wel. Of is dat wel niet meer? Dat is eigenlijk wel, maar dat gevoel dat je weg kan is eigenlijk ook ontnomen door de overheid en gemeente. Door zulke hoge eisen te stellen aan een woonwagenmaat, dat die eigenlijk niet eens meer verplaatsbaar zijn. Want als ik in een traditionele pipowagen, hoe jullie dat bekend zijn, zou willen wonen, waar mijn voorouders in geleefd hebben, is dat officieel illegaal in Nederland. Oké, dus dat mag niet eens meer. Nee, terwijl de tiny houses, dat mag wel. Ja, maar ja, die staan ook niet op wielen, toch? Ja, je hebt zeg maar tiny houses, die mobielen op wielen. Oké, die heb je ook. Ja, en dat is gewoon ook een aftreksel van wat onze voorouders hebben gedaan. En onze voorouders zijn daaruit. Maar als u die op het kamp zou willen neerzetten, dat mag dan weer niet? Nee, dat mag dan niet. Nu zei u net in het bijzin nog iets anders. Discriminatie hoorde ik voorbij komen. Hoe zit dat? Ja, de discriminatie in Nederland is vooral van overheden en instanties. Institutioneel racisme heet dat. Want ik heb niet zoveel last van discriminatie van de bakker of op straat. Ik heb wel eens een paar keer gehad dat ik langs het fietspad stond, dat oudere dames zeiden, wat een viezerikken, asociale die hier wonen, die kampers. Mm. Of een keer wat graffiti hier of daar. Maar voor de rest heb je van de gewone bevolking eigenlijk weinig last. Totdat er een woonwagenlocatie in de buurt komt, dan gaat men meestal, degene die eigenaar zijn van de woning, wel klagen van, hey, die waarde gaat naar beneden als die woonwagenlocatie komt. Dat komt misschien ook wel door de misstanden die er zijn geweest. Hè. Er zijn natuurlijk ook wel verhalen in het nieuws geweest waar het gewoon allemaal niet zo goed ging. Criminaliteit, overlast, dat soort zaken. Ja, dat lees ik eigenlijk van alle bevolkingsgroepen. Als ik de krant dagelijks opensla. Ik denk dat wij er qua gemiddelde veel minder in voorkomen in een jaar tijd dan de gewone Nederlander die gepakt is. Ook vele criminele kopstukken zijn gewoon Hollanders. Mm. Ja, moeten we dan maar geen huizen meer gaan bouwen? Ja, nou ja, hebt u een punt. Nou, hebben we het steeds over die plaatsen. Vorige week was er in het nieuws dat er wel hier en daar wat plaatsen bij zijn gekomen. Daar is geloof ik een onderzoek naar gedaan. Hè? Hoe dat zit de afgelopen jaren met het aantal extra standplaatsen dat erbij is gekomen. Is daar al iets over te zeggen? Ja, er is steeds, wordt er gemonitord hoeveel daarbij zijn gekomen. Binnenkort komt daar ook weer een rapport uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want Hugo de Jonge is bezig om zijn monitor te publiceren. Ik heb die cijfers natuurlijk ingezien onder embargo, omdat wij daar ook inzicht in hebben. Maar ja, je ziet eigenlijk een dramatisch laag aantal. Wanneer u viel niet van uw stoel van, er zijn honderden plaatsen bijgekomen. Nee. Reken daar maar. Boven de 100 komen we zeker niet. Nee. Maar in ieder geval, dat is heel weinig standplaatsen. Ik zou van een paar weken iets meer zou kunnen vertellen over. Ja. Maar goed, als gezegd, dat valt dus heel erg tegen. Ja. We hebben contact met zanger Django Wagner. Hij woont normaal gesproken op een woonwagenkamp in Nuenen. Maar is de Hollandse herfst even ontvlucht. Zit nu op Curaçao. Django, goedemorgen voor jou. Goedemorgen voor mij en goedemiddag voor jullie. Ja. Is daar eigenlijk een woonwagenkamp op Curaçao? Ik heb er geen kunnen vinden, maar ja, nou ja, als je hier ziet natuurlijk de armoede ook en zo. Want dus hier in op dit mooie eiland, of het is allemaal superrijk, of het is gewoon superarm. Ja. En het is toch heel apart dat je dat zo ziet natuurlijk ook in op zo'n mooi eiland net als Curaçao. Ja. Waarom woon jij zo graag op het kamp? Nou, ik ben er geboren en getogen. Mijn ouders zijn er geboren en getogen. Net als wat Sabina net ook al zei, gewoon de saamhorigheid, samen met je familie, zorgen voor je ouderen. Want laten we eerlijk zijn, hoe dat het op dit moment met de ouderen in Nederland ook gewoon gesteld is. Het is eigenlijk verschrikkelijk dat de mensen een bejaarde of een verzorgingshuis terechtkomen. En er is gewoon te weinig personeel om die mensen natuurlijk ook gewoon echt gewoon het leven te bieden waar ze heel zijn leven hard voor gewerkt hebben. En jullie zeggen, wij doen dat gewoon zelf op zo'n woonwagenkamp. En verder, ja, krijg je daar ook een bepaalde mentaliteit mee? Bijvoorbeeld, kijk, jij bent ook onderaan begonnen, laat zeggen, aan de artiestenladder en opgeklommen. Heeft jouw afkomst daarmee te maken, denk je? Ik heb er altijd heel hard voor gewerkt en heel hard voor gevochten. Maar gelukkig, de grote taboe is er vanaf natuurlijk van de Sinti, Zigeuners, Roma, woonwagenreizigers, noem het maar op natuurlijk. De grote taboe is er gelukkig er vanaf. Ik merk het ook gewoon dat heel veel mensen ons ook gewoon accepteren hoe dat we zijn. Gelukkig wel natuurlijk, kijk, want wij zijn ook maar gewone mensen. Ja. En je hebt zelf ook kinderen, hè, die willen ook uiteindelijk ook daar in Nuenen op het kamp gaan wonen. Ja, dat zou het mooiste zijn. Alleen, kijk, net als in Nuenen ook, er is ook al decennia lang is er al beloofd dat er meer staanplaatsen zouden komen. Op het kamp ook. Er zijn ook wat locaties die gewoon ook door de onderhoud slecht zijn onderhouden. En daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. En dat is ook nog steeds niet opgelost. Kijk, het is, er zijn mensen ook die wonen gewoon echt in slechte woonwagens, dus de gemeentewoonwagens, om het zo maar te zeggen. Doordat er zo weinig onderhoud is gepleegd, kom je natuurlijk. Dus het is eigenlijk standplaatsen tekort. Maar de plaatsen die er zijn, die zijn heel vaak gewoon heel slecht onderhouden. Ja, ik snap het. En ja, ik zou het liefst. Ja, mijn kinderen, ja, mijn jongste zoon die is 19, die wordt 20, mijn oudste is 22. En er zijn gewoon geen plaatsen. Die wonen gewoon beide nog bij mij thuis. En normaal gesproken, net als bijvoorbeeld ook bij de Nederlandse bevolking, gaan kinderen met z'n 18 tot 20 gaan de deur uit. Of ze gaan de deur uit. Ja. Of ze gaan op kamers wonen. En bij ons is het ook eventueel zo. Kijk, als kinderen dan op z'n eigen willen gewoon, dat ze dan eventueel ook eerst in een caravan gaan wonen. En daarna dan natuurlijk in een woonwagen. Ja. Maar ja, dat mag tegenwoordig allemaal niet. Django, dankjewel voor jouw verhaal. Veel plezier daar verder op Curaçao. Terug naar Sabina Achterberg. Jullie zijn nog familie van elkaar, hè, begreep ik. Klopt. Hij kan niet alleen zingen, maar hij kan ook goed kletsen. Ja. Want ik had nog één belangrijke vraag natuurlijk aan jou. Van hoe kan dit nou worden opgelost? Ik bedoel, als jij het nu voor het zeggen hebt, wat gebeurt er dan? Ja, als ik het voor het zeggen heb, qua beeldvorm hebben we eigenlijk in heel Nederland, verspreid dus over Nederland, maar één keer een groot walibi nodig. He, dat is de plaats die we nodig hebben om het tekort en het achterstallige tekort van 8000 plaatsen op te lossen. En het is gewoon heel simpel. Laat ambtenaren, eigenlijk wat ik al jaren nu moet herhalen tot mijn verdriet, gewoon die standplaatsen bouwen. Wat ze nu, en maar ook, je zegt eventueel dus uit de steden bijvoorbeeld, maar ergens, nou ja, waar dan ook. In de regen heb je misschien meer ruimte. Dat sowieso. En verspreid over Nederland praten we maar over 8000 standplaatsen. Als je die bij elkaar zou doen, is dat maar één keer walibi. Dus het is eigenlijk maar helemaal niet groot wat we vragen. En de opgave is ook niet moeilijk, want wij vragen eigenlijk alleen maar lege parkeerplaatsen met nutsvoorzieningen en een berging met sanitair. En de rest regel je zelf? De rest regelen we grotendeels zelf. Dank voor het verhaal hier. Sabina Achterberg, voorzitter van de Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Hij is bijna 60, Lenny Kravitz. Was een paar jaartjes stil rond hem, maar volgend voorjaar komt zijn 12e studioalbum uit. Blue Electric Light heet het. Maar hij heeft er vast één liedje de wereld ingestuurd met bijbehorende videoclip. En die liegt er niet om. We zien Lenny in zijn naki door het huis dansen, playbacken met de tandenborstel. En hij heeft altijd zijn eeuwige zonnebril op natuurlijk. En van die plaat die eraan komt, alvast een voorproefje. Dit is TK421. TK421, de nieuwe Lenny Kravitz. Dat schijnt te gaan over een stereo-installatie met toen de highest quality fidelity. Dus dan weet u dat ook weer. Zijn nieuwe plaat komt eraan in het voorjaar van 2024. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar 16 oktober 2002. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. In de Gazastrook zijn de lijkenzakken om doden te bergen op, waarschuwen hulpverleners van de VN. Volgens hen wordt de situatie in het gebied snel slechter. En bij gebrek aan schoon drinkwater drinken mensen brakwater en neemt de kans op ziektes toe. Het bedrijfsleven doet te weinig om plastic flesjes in te zamelen, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd 68% van de verkochte plastic flessen ingezameld, terwijl 90% verplicht is. In het oosten van Oekraïne lijkt de Russische aanval op de stad Avdiivka in kracht af te nemen. Volgens het Oekraïnse leger waren er vorige week 60 aanvallen per dag. Nu zouden in 24 uur tijd 15 van die aanvalsgolven zijn afgeslagen. En in Varsseveld in de Achterhoek is een politieagent thuis gewond geraakt toen zijn dienstpistool afging. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In sommige gevallen mag een agent zijn wapen mee naar huis nemen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Robert Vriesen. Dag Jurgen. Op de 28 is er een gat in het wegdek gevallen. Vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file. Daardoor met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn naar de Uur over de A50 in de A1. 10 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 16 oktober 2002. Villa VDB. Op die dag viel het kabinet Balkenende 1 na een conflict tussen de LPF-ministers Eduard Bomhoff en Herman Heinsbroek. Na nog geen 3 maanden sneuvelt het kabinet Balkenende in ruzie en rancune. Hoe kon het zover komen? Er was vrijwel dagelijks ruzie en opwinding binnen de LPF, binnen de partij, de fractie en uiteindelijk dus ook tussen de LPF-ministers onderling. Elkaar bevechtende LPF-ministers Bomhoff en Heinsbroek traden vanmorgen zelf af onder grote druk. De twee andere coalitiepartijen, VVD en CDA, waren het vanmorgen echt spuugzat. Ze zegt het vertrouwen op in het kabinet en in de LPF. Toen er geen vertrouwen meer was van de coalitiepartijen, gooide ook de premier de handdoek in de ring. Ik heb de afgelopen dagen alles gedaan om het tussen de ministers ontstane probleem op te lossen. Dat is mij helaas niet mogelijk gemaakt. Premier Balkenende heeft de twijfelachtige eer de leider te zijn van het kortzittende kabinet na de Tweede Wereldoorlog. En over de val van Balkenende 1 ga ik praten met journalist Siep Winia, toentertijd journalist en commentator bij Elsevier. Tegenwoordig is hij uitgever van het digitale opinieplatform Winia's Week. Zo is het. Hartelijk welkom. Ik hoorde veel het woord vertrouwen voorbij komen. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Want als we het hebben over de val van het kabinet Balkenende 1... moeten we eigenlijk beginnen bij de moord op Pim Fortuyn. Ja, want die moord die maakte bijna voor die partij van hem bijna onmogelijk om überhaupt ooit een succes te worden, zou je kunnen zeggen. Er was al heel weinig tijd aan vooraf gegaan. Dus op 9 februari stapte Fortuyn, of werd eigenlijk uit een leefbaar Nederland gegooid. Ja. Dat hebben we in 2002. En toen is hij in de weken erop een eigen partij begonnen, de lijst Pim Fortuyn. De zusterpartij Leefbaar Nederland haalde een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen begin maart. In Rotterdam ook. In Rotterdam, ja. Ja, alleen daar geloof ik zelfs. Ja. En dat gaf een geweldige boost aan de vooruitzichten op Fortuyn bij de Tweede Kamerverkiezingen die gepland waren voor 15 mei. Ja. Maar goed, hij werd op 6 mei, hè, werd hij vermoord. En toen, wat was het toen aan partij? Dat was een samenraapsel van mensen die hij in zijn vrije tijd, als het ware, hier en daar bij elkaar vandaan had gescharreld. Een fractie van een lijst van enkele tientallen mensen. Er was een bestuur wat ook maar bij elkaar gescharreld was. En die moesten verder. En die moesten verder. Ja, het enige wat er was, was een leider. En die leider was de eerste die wegviel. Ja, dus daarmee viel iedere binding weg met de moord op Fortuyn. Dus het was een kansloze operatie, toch? Ja, sorry. Nee, maar ik wil zeggen, want als je naar de formatie kijkt, die zeker vergeleken met de laatste formaties die we hebben, die ging vrij snel. Ja. Omdat al vrij snel men alleen maar daar kennelijk een soort meerderheid dacht te kunnen bouwen. Kijk, waarom duren de formaties tegenwoordig zo lang? Omdat er altijd partijen zijn die het eigenlijk niet willen, of op het laatste moment weer wegvallen enzovoort. Maar dit was ongeveer gepredestineerd, leek het wel. Het was ook zo dat sommige partijen, zeker sommige factoren in de samenleving, daar wel wat inzagen. Dus VNO-NCW, de grote werkgeversorganisatie, die had al in maart al geopperd. He, dus toen bestond die partij nauwelijks, dat een heel goed idee was als Fortuyn mee zou gaan regeren. En hoe werd het bij CDA en VVD dan nagekeken? Ook na Fortuyn die weggevallen was, wat er van die partij was overgebleven? Dan moet je voorstellen dat het hele land was natuurlijk daas. Alles wat er in die weken na de verkiezingen gebeurde, de verkiezingen die gewonnen werden door het CDA overigens. Ja. Maar misschien was die anders gewonnen door Fortuyn, je weet het niet. Het land was, zelfs mensen die niks van Fortuyn moesten hebben, die waren een soort van in rouw. In die wolk die over Nederland trok, was het medegeren van de lijst Pim Fortuyn eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. Het moest gewoon. Ja, het kon en er moest recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend, maar toen nog wel. Ja. En dus zo ontstond dat. En dat ging vrij snel. Wat misschien ook hielp, is de onervarenheid van de lijst Pim Fortuyn. Dus Matt Herben, voorlichter van het ministerie van Defensie. Ja. Die was wel een soort van woordvoerder in wording van Fortuyn. Maar dat was ook het enige. En die viel hem hoog als partijleider, in ieder geval als fractievoorzitter. Ja. En ja, die ging dan onderhandelen met CDA en VVD. Dus het was in feite toch de amateur die ging onderhandelen met de professional. Ja. Ja, en dan vinden de professionals wel fijn, zoals gebruikelijk. Ja. En dus tegen die de achtergrond moet je dat verklaren waarom het zo snel ging. Ik heb vanochtend nog eens even die lijst doorgekeken van het kabinet. Er zaten echt gewoon grote namen in. Hè? Ja. Namens VVD en CDA dan met name. Nou goed, LPF kwam met Herman Heinsbroek, oude platenbaas. Ja. En Eduard Bomhoff, een hoogleraar. Ja. Van de PvdA geweest. Ja. En columnist van NRC. Columnist van NRC, niet te vergeten. Tegenwoordig van mijn Winnie als week over. Okay. Ja. Ik zat laatst nog naast hem in de trein. Dus ik dacht, hé, dat is Eduard Bomhof. Ja, hij woont sinds kort weer in Nederland. Heeft lang, noodgedwongen ook, in Maleisië gewerkt als hoogleraar. Moet je nagaan, omdat er na de LPF geen leven meer was. Zal ik maar zeggen. Oké, maar even terug naar, want die twee, dat werkte niet goed samen. Die konden niet goed met elkaar doorheen duwen. Maar ik denk dat we even de sprong iets te snel maken. Want dat is wel het generieke beeld. Dat die twee niet met elkaar... Hoorden we net ook steeds terug in die compilatie. Zeker. Maar in die tijd wist men natuurlijk ook dat er iets aan vooraf gegaan was. Namelijk in de voorgaande maanden was die fractie. Kijk, die partij bestond uit drie elementen. Die bestond uit een bestuur. Dat was onstabiel. Bestond uit een fractie van 26 mensen die elkaar helemaal niet kenden. In feite zonder leider. Was totaal instabiel. Dus Matt Herben, de leider van het moment, die stapt op een gegeven moment weg. Die werd vervangen door Harry Wijnschenk. Ja. Harry Wijnschenk, die is dat een tijdje geweest. En die was dan weer vriendjes op een of andere manier met Herman Heinsbroek. Matt Herben was weer beter met Eduard Bomhof. En dus de splitsing in de gelederen die was al veel groter dan alleen binnen die groep van ministers in het kabinet. Mm. En er zaten een stuk of 9 bewindslieden van de LPF in het kabinet. Mensen die elkaar van tevoren niet kenden, die soms Pim Fortuyn nooit hadden gezien. Ik denk dat Herman Heinsbroek Pim Fortuyn ook nooit had gezien. Nee. En dus Bomhof wel, dacht ik. Maar in ieder geval, dat die twee karakters, mensen die ze kennen... De steile Bomhof tegen de flamboyante... De wilde man. Ja. Dus ik heb gisteren nog even het boek van Bomhof... trouwens, bijna gewoon vermakelijk, maar ook een beetje treurig... dat boek dat hij heeft geschreven over die 87 dagen die minister was... hij zegt dat ook gewoon met zoveel woorden. Hij noemt hem... hij zei trouwens dat ze helemaal geen niet zoveel ruzie hadden gehad... dat het meer de buitenwacht was. Het ging op een gegeven moment over dat belletje... dat hij dan bij vergaderingen op een belletje... Dus in één bepaalde... want hij was natuurlijk als vicepremier een soort van politiek leider. En toen was er een vergadering. En ja, toen moest hij de orde handhaven. Wat hij bij de hand had, was een belletje. Ja. Maar goed, dat belletje... kijk, zo vals was die Heinsbroek wel... dat hij dan dat belletje gebruikte om dan Bomhof neer te zetten. Ja. Maar je moet je voorstellen, en in Bomhofs beleving... en ik denk dat hij zeker gedeeltelijk gelijk heeft... ging het niet alleen over de scheiding der geesten in de LPF. Nee. Het ging zeker ook om de verschillende uiteenlopende manier... waarop de regeringspartijen ernaar keken. Het CDA van Balkenende hebben we net gehoord... die wilde graag de tent bij elkaar houden, wat logisch was... want het was zijn eerste premierschap en dat zou een afgang zijn als het mislukte. Ja. Maar de VVD, daar zat Gerrit Salm. En Gerrit Salm was heel lang minister van Financiën al geweest... en die was op dat moment fractievoorzitter. Wat hij niks vindt, want hij wil gewoon liever minister zijn... wat zeg ik, hij wil eigenlijk liever zelf premier zijn, Gerrit Salm. Ja. En dus Bomhof zegt niet zonder reden... dat Gerrit net zo lang, Salm dus, net zo lang heeft zitten stoken... tot dit resultaat opleverde. Ja. Dit hoeft niet helemaal waar te zijn, het is zeker een ingrediënt. Ja. Nou, het feit is dat het heel kort heeft gezeten. Het was ook nog pijnlijk, hè, want het viel op de dag nadat Prins Klaus was overleden. En in zekere zin op de avond van... Nou, niet van het overlijden, maar van de begrafenis. Van de rouwdienst, dacht ik. Ja, precies, dat was het. Ja. En ze zaten dus in de bankjes te rommelen over de kabinetsval... In de bankjes van de oude kerk in Delft. Daar werd de ondergang van het kabinet besproken. Ja. Dezelfde avond nog is het feitelijk beklonken. En formeel is het de volgende ochtend. Ja, ja, ja. Ik bedoel, daar hadden ze nog net voor over. Maar het moet dus voor Beatrix echt vreselijk zijn geweest. Ja. Nou even, want dat vinden we altijd leuk in Terug naar Toen... is ook de lijn naar nu doortrekken. We zien nu in de Kamer ook nieuwe partijen opkomen... die in een hele korte tijd bij elkaar zijn gezet. Uit de grond zijn gestampt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Staan hartstikke hoog in de peilingen. BBB is een voorbeeld. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Dus zeg het maar. Er zijn toch grote verschillen met die beide partijen. In die zin dat de BBB bestaat al een jaar of 3. Ja. Stil in de Kamer. Heeft al de statenverkiezingen gewonnen. Heeft tijd gehad om zichzelf op te bouwen. En werd weliswaar verrast door het val van het kabinet. Maar hebben toch, als je dat vergelijkt met die paar weken van Pim Fortuyn. Ja, dat is een duidelijk verschil. Dat is een duidelijk verschil. Het is natuurlijk wel zo dat de NSC van Pieter Omtzigt... dat die ook heel kort is. Maar goed, dan is er in ieder geval een ervaren politicus. Misschien niet per se in deze rol, maar toch een ervaren politicus... die het gezicht vormt van die partij. Dus zo riskant als... en bovendien mogen we hopen dat het allemaal veel netter verloopt... en dat er geen moord en doodslag zeker, is. Hoor. Zeker. Dus in die zin is het andere tijden. Maar... we hebben in Nederland wel degelijk een zekere traditie van het opnemen van nieuwe grote partijen. Dat is gegaan met D66, is gegaan met DS70 in begin jaren 70, is gegaan met de PPR, zo is het gegaan met de lijst Pim Fortuyn. En in feite is het natuurlijk ook zo gegaan met de gedoogpartij van Wilders in 2010. Later de Forum natuurlijk nog gehad, waar ook die heeft nooit geregeerd. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar we hebben dus een zekere traditie van partijen. Van nieuwe partijen die grote aandacht trekken, die grote following trekken bij het publiek. En waarbij de neiging bestaat om die dan in de regering op te nemen. Maar, zeg ik dan meteen bij, niet per se uit grote loyaliteit ten opzichte van die partijen. Nee, precies. Nee. En het kan dus ook nu gebeuren dat, ik weet bijvoorbeeld vrijwel zeker dat het ook in 2010 bij de VVD ook. In 2002 hebben we niet zo gehoord, maar misschien in 2010. Toen wilden ze het geen. De gedoogconstructie. Ja. Dat misschien ook wel mede bedoeld was, zeker bij de VVD, om daarmee de Wilders een partij op te blazen. Kijk, dat risico loop je nu natuurlijk ook weer. Althans, die partijen lopen dat risico. Dan mogen ze meedoen, maar eigenlijk om zichzelf op te laten heffen. Ja. Maar dat weten ze. Daarom merk je dit nu op. Er is nu ervaring mee. Dus partijen zoals dus Omtzigt en Caroline van der Plas, die zijn ervaringen rijker ten opzichte van partijen in het verleden. Zeker als ze nu de afgelopen 10 minuten geluisterd hebben. Lijkt me ook. Dank, Sivinia. We spraken over de val van het kabinet Balkenende 1 vandaag 21 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. Jurgen van den Berg. Villa. Het begon allemaal met de wereldtentoonstelling in Parijs. Dat was in het jaar 1900. Daar werden ook sportwedstrijden gehouden. De Limburgse wielrenner Mathieu Cordang die reed er de sterren van de hemel. 123 jaar na dato vindt zijn familie dat hij daarvoor een Olympische titel verdient. En daar ga ik over praten met Lambert Visser. Is de zwager. Hij doet dat samen met zijn zwager, Stan Cordang. Nou, dat zegt al iets natuurlijk, dat is dezelfde naam. Ze proberen het voor elkaar te krijgen. Meneer Visser, goedemiddag. Een goedemiddag. Wat bent u dan van Mathieu Cordang? Ik ben met de oudste zus van Stan Cordang, de kleinzoon van Mathieu, getrouwd. Ja, oké. Okay. Dan hebben we even een beeld. Nou zullen niet veel mensen die naam van Mathieu Cordang kennen, maar hij was een echte fietspionier, hè? Dat kan u wel zeggen, ja. Het was er een die eigenlijk het wielrennen mede in Nederland op de kaart heeft gezet. Hoe kwam hij daar zo mee in aanraking dan? Het wielrennen was eigenlijk in opkomst, ook zoals de normale fietsen. Want men is begonnen met een groot voorwiel en een klein achterwiel. En kort daarna kwamen de normale fietsen. Zodoende, maar hij is in wielrennen terechtgekomen omdat hij op een gegeven moment in Vlissingen met de boot lag. Hij had het fietsen wel wat geleerd en toen werd er een wedstrijd gehouden in Vlissingen. Hij deed dus mee en hij won die wedstrijd. Ja. Daar bleek al gelijk zijn talent. Want behalve die wedstrijd in Parijs in 1900... heeft hij veel meer opmerkelijke prestaties geleverd. Hij heeft bijvoorbeeld ooit een wedstrijdje tegen een trein gefietst, begreep ik. Ja, dat klopt. De trein Maastricht-Roermond. Maar ja, dat was eigenlijk min of meer een wedstrijd. Die hadden zijn vrienden stiekem opgezet. En vervolgens hem benaderd van... luister, je kan wel zo hard fietsen, maar van de trein daar verlies je er toch van. En wie won er uiteindelijk? Mathieu Cordang. toch dus. Ja. Nou, dan naar de kwestie waar het jullie allemaal om draait. Leg eens uit, wat is er aan de hand? Nou, Mathieu Cordang heeft in 1900 bij de tweede Olympische Spelen op 3 wedstrijden meegedaan. En de Olympische Spelen stelden destijds nog niet zoveel voor. En men besloot de Olympische Spelen bij de wereldtentoonstelling, die ook in 1900 was in Parijs, waarbij ook de Eiffeltoren is gebouwd, onder te brengen. En vervolgens na afloop, of bijna na afloop, schijnt Pierre de Coubertin, de grondlegger van de Olympische Spelen... Meedoen is belangrijker dan winnen? Ja, dat sowieso. Maar hij deed de uitspraak van de ereplaatsen die bij de wereldtentoonstelling zijn behaald, die zullen wij als Olympisch erkennen. Ja, en hoeveel races heeft Mathieu daar gewonnen dan? Één op de 24 kilometer, of de 24 uur. En één op de 3 kilometer en tweede op de 10 kilometer puntenwedstrijd. Ja, oké. Okay. Goed, nou, de Coubertin heeft ook gezegd. Is daar bewijs van eigenlijk dat hij dat heeft gezegd? Ja. We hebben het wel gevonden, maar dat is nog geen bewijs. We zijn er heel goed mee bezig. Zelfs het NOC-NSF in Nederland, die hebben al een onderzoek laten doen. En het is een twijfelgeval, maar wij hebben eigenlijk argumenten om te beweren dat ze die wel moeten erkennen. Maar ja, dat is een heel verhaal. U noemt de sportkoppel NOC-NSF. Hebben we natuurlijk even mee gebeld, want die zijn ook bezig met deze kwestie. We gaan even luisteren wat ze daar zeggen. We horen de woordvoerder Lieselot Milker. Het zijn geweldige sportieve prestaties. Dat staat buiten kijf. Daarom hebben we ook echt Mathieu Cordang en ook zijn tijdgenoten weer willen eren en waarderen. Maar formeel eerherstel, dus alsnog een Olympische titel, omdat we dat gewoon concreet kunnen aantonen, ja, dat zou geweldig zijn. Ja, ik hoor daar in ieder geval enthousiasme en dat ze, laten we zeggen, aan uw kant staan. Waarom doen die Fransen zo moeilijk, denkt u? Nou, het is zo, Mathieu Cordang was eigenlijk professioneel wielrenner geworden. En hij verdiende best veel geld. Maar op de Olympische Spelen van 1900, men heeft een reglement, en daar moet elke deelnemer zich aan houden. Maar een reglement die bestaat bij aanvang en die kan pas gewijzigd worden na afloop, niet tussentijds. En dat heeft men op een gegeven moment wel gedaan. Wij krijgen ook stellig de indruk dat ze dat veranderd hebben van professionals. Die komen niet in aanmerking voor een ereplaats, die worden geweigerd. Terwijl die al 3 wedstrijden had meegedaan. Maar is dat ook het Franse chauvinisme? Dat hun eigen renners het niet redden tegen Cordang, en dat ze dachten, we gaan de regels dan maar aanpassen? Nou, u zegt het, maar wij hebben het ook al vaker gezegd van, luister, kijk de lijst maar na van 1900. Ze hebben het dubbele aantal medailles als nummer 2 de Verenigde Staten. Ja. Ja, je kunt ook zeggen van, het is 123 jaar geleden, wat maakt het eigenlijk uit? Maar u bent er principieel in. Ja, heel zeker. We vinden gewoon dat die ereherstel verdient. En mede omdat we dat net al over Frankrijk hadden, daar is die constant eigenlijk min of meer de voet dwars gezet. En op een gegeven moment had hij er ook tabak van. Ik zeg tabak. Dat is een leuke opmerking, want ze noemden hem ook wel eens Mr. Tobacco. Omdat hij ook rookte nog? Na elke wedstrijd stak hij nagenoeg een dikke sigaar op. Oké. Nou, dat zul je toch ook nu snel niet meer zien in de Tour de France, dat ze dat doen. Nee. Ja. Zeg, want dat is nog maar goed. Dat is eigenlijk ook wel een treurige kant van dit hele verhaal natuurlijk. Dat door dat trauma in Parijs, 1900, hij de lol van het fietsen een beetje eraf had. Ja, weet u, dat vinden we helemaal jammer. En ik kan u een klein voorbeeld noemen. In 1903 is de eerste Tour de France van start gegaan. En zijn grote tegenstrever Maurice Garin, ook uit Frankrijk, die is daar wel op gestart. Ze hebben geprobeerd Mathieu Cordang nog aan de start te krijgen, maar hij zegt, ik ben ermee gestopt. Ik heb er mijn buik van vol. En dat had te maken met die tegenwerking daar in rond die wereldtentoonstelling? Nou ja, niet alleen, maar toch grotendeels. En de rest eigenlijk ook nog wel, ja. Ja. En wat heeft hij verder daarna gedaan dan met zijn leven? Hij heeft een wielerzaak opgezet in Zwalmen, dat ligt vlakbij Roermond. En vervolgens heeft hij daar een prachtig bedrijf opgericht. En daarna is hij ook nog met auto's begonnen. Dus hij had eigenlijk voldoende gelegenheid tot aan zijn pensioen aan toe. Ja. Maar door dat voorval had hij de lol er een beetje vanaf. En ja, daarom zegt u ook van, eigenlijk daarom is alleen al eerherstel nodig. Hebt u enig idee wanneer u daar iets over gaat horen? Nou, we hebben het via het NOC hebben we al leuk contact gehad, maar we hebben dus ook een brief geschreven naar het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne. Daar hebben we wel antwoord van gekregen en dat was negatief, maar we hebben inmiddels weer zoveel zaken opgediept en gedaan. En ook het NOC, dat staat volledig achter ons. Alleen, we moeten natuurlijk wel met sterke argumenten komen, willen we hen overtuigen. Ja, maar dat willen we met alle plezier doen. Ja, en dat argument dat ik noemde, dat moet u misschien niet te veel noemen, want dan worden ze daar weer boos over. Ja, dat klopt ook. Maar u mag het wel denken. En dan zeg ik het gewoon op de radio. Heel veel succes ermee. Laat ons weten als het is gelukt bijvoorbeeld. Dat zou helemaal mooi zijn. Nou, dat doen we graag. Lambert Visser, hij is familie in de verte dus van de Mathieu Cordang. U hebt net het verhaal gehoord. Ze willen gewoon eerherstel en willen dat hij die titels van 1900 gewoon terugkrijgt. Nieuws. Snipper. En dan een nieuw snipper. Is even zien, is even neus. We gaan er weer een fragment uitgooien. Dat is eerder vandaag al gedraaid. Of te horen geweest hier in ieder geval op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Dit is het fragment. En nu is het het grootste mediabedrijf ter wereld. Met in werkelijk geen plek waar het bedrijf niet in werkzaam is. Ja, dit is een meneer die DJ is op de radio. Vroeger bij 3FM, tegenwoordig is hij bij Kink in de ochtend te horen. En hij is groot fan in ieder geval van Disney, kan ik erbij nog zeggen. De vraag is, wie hoorden we hier? Wie was dat die u daar hoorde aan de telefoon? Als u het weet, 0800-1101, dat is het nummer dat was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Egge spreek je. Met wie zeg je? Egge? Egge? Ernst. Ernst? Ja. Oké. Okay. Goedemiddag. Wat is het antwoord, Ernst? Michiel Veenstra, dat is goed. Ja. Ze spraken vanochtend met hem in verband met het 100-jarig jubileum van Disney. Je hebt een pakje speelkaarten binnen. Vraag 2 is voor het opvouwbare coolboxje. Welke van de volgende films is niet uitgebracht door de Disney Studios? Pocahontas, Winnie the Pooh of Barbie? Barbie. Is goed, is nu in de bioscoop en is van de productiemaatschappij Warner Brothers. Dan vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschoot. Disney werd dus opgericht op 16 oktober 1923... door de gebroeders Disney. Die ene heet natuurlijk Walt, maar hoe heet die andere? Ja, noem een naam. Richard. Richard. Nou, het is wel met een R. Roy Disney is het. En speciaal voor dit jubileum heeft Disney een korte film gemaakt waarin ruim 500 animatiefiguren uit de geschiedenis van het bedrijf samenkomen. Ja, Walt en Roy Disney, de oprichters van dat grote bedrijf wat nog steeds bestaat natuurlijk. Ernst, het levert jou 2 prijzen op. Blijf daarvoor even aan de lijn, noteren we al je gegevens en dan komt dat via een couriertje naar je toe. Dankjewel. Prettige maandag verder. Eindelijk. Hoi, hoi. En ik verwijs u nog even naar de 4 van de Villa. Die hebben we er afgelopen vrijdag opgezet op uw favoriete podcastplatform. Een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Met 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma Villa VDB. Radio 1. 1 vandaag. 300.000 dus zijn er opgeroepen door de Israëlische krijgsmacht. Ja, en tijdens een oorlog ga je je eigen leider niet afvallen. Dus het is nu echt rally around the flag. Verdieping bij het nieuws. Ik ben bang. Nu niet meer, Eschat. Hier is het veilig. Beloof je dat? Ik beloof dat het hier veilig is. Elke dag een factcheck. Nederland heeft een zorgplicht, hè, al dan niet voor staatsburgers die in het buitenland worden ontvoerd. Een land als de VS heeft wel een zorgplicht, Nederland niet, dat is een feit. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gada. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan.

Avdiivka ligt ten noorden van de stad Donetsk, in een regio die voor een deel in handen is van de Russen. Oekraïne probeert die met artillerieaanvallen te heroveren. En het weer, zon, bewolking en in de kustgebieden een enkele bui. Het is een graad of 12. Morgen droog, flink wat zon en 13 of 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Er zit een gat in het wegdek van de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daardoor 7 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Je kan ervoor kiezen om te rijden als je vanuit Zwolle komt via Apeldoorn over de A50 en de A1. 20 minuten oponthouden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Vanaf knooppunt De Baars 10 kilometer file. En er gebeurde een ongeluk op de N340 vanuit Zwolle naar Ommen bij Oud-Leusden. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Nu 15 maanden gratis. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. De prijzen voor gas op de beurzen zijn flink gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar dat geldt niet in dezelfde mate voor de consumentenprijs. Betalen we te veel voor gas? Wordt er extra winst gemaakt door de onrust in de markt? Vanavond in Radar, 20:30... Afrotros, NPO 2. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, hij beheert een collectie van 3,5 miljoen dag- en nachtvlinders voor Natuurmuseum Naturalis. Rob de Vos, entomoloog van beroep. Dat betekent onderzoeken van insecten en dan in het bijzonder vlinders. En daarvoor reist hij geregeld naar de andere kant van de wereld, zoals na zijn favoriete bestemming Nieuw-Guinea. Hij is net terug van een expeditie daar en nu bij ons hier in de villa. Hartelijk welkom. U zit nog steeds te glunderen. Ja. Als ik het woord vlinder noem, dan... Ja, natuurlijk. Hoe was het daar? Warm. Nee, het is en druk. Het verkeer wordt iedere keer drukker als je daar bent. Het is iedere keer weer een verandering. Ja, maar ik bedoel vooral met de vlinders natuurlijk. Ja, snap ik. Nou, die zijn er gelukkig ook nog wel. Maar je moet inderdaad wel gaan zoeken. Je kunt niet meer zomaar dicht bij de stad het bos in. Je moet een eind weg. Mm. Ja. En kan je dan, je land daar, zeg maar, Jakarta, en dan kan je gewoon door? Ja, je moet dan een vliegtuig nemen naar Sentani. Mm-hmm. Of Jayapura, goed, het vliegveld Sentani. En dan kun je daar zo in de buurt een hotel gaan zoeken. En dan loop je gewoon, in feite, nu iets verder, maar loop je gewoon het bos in? Of moet je daar nog allemaal vergunningen voor hebben? Ja, dan moet je zeker vergunningen voor hebben. Je kunt als toerist misschien wel zo het bos in lopen, maar dan kun je niks. Maar als je dus wil onderzoek doen, dan moet je vergunningen hebben. En dat is een hele stapel en een heel veel werk. En u komt daar geregeld? Wat is het doel eigenlijk van zo'n expeditie dan? Nou, wij gaan namens een stichting, de Stichting Papua Insecten of Papua Insects Foundation. Wij hebben als doel dat wij de insecten van Papua, in dit geval het Indonesische deel van Nieuw-Guinea, in kaart willen brengen. En dan met name de soorten die endemisch zijn. En endemisch, dat betekent dat een soort alleen op die plek daar voorkomt, of op een bepaalde plek voorkomt. Dus als hij daar niet meer komt, dan komt hij nooit meer? Ergens. Nee, dan is hij weg. Ja. En als je dus een aantal van die soorten hebt gevonden op een bepaalde plek, dan heet dat een hotspot van endemen. Dat zijn de meest interessante plekken om te beschermen tegen boskap en dergelijke. Hebt u nu nog nieuwe soorten gevonden? Jazeker. Ja, dat weet ik nu al zeker. We zijn net terug. Alleen nog maar foto's eigenlijk gemaakt en de beesten zijn nog allemaal ingepakt. Maar ik weet zeker dat we nieuwe soorten hebben gevonden. En noem eens wat. Ja, ik kan natuurlijk geen namen noemen, want die hebben nog geen namen. Maar het zijn beervlinders, voor in mijn geval. Ik doe onderzoek naar beervlindertjes. En ja, elke keer eigenlijk als ik daar ben, dan neem je wat mee terug waar zeker nieuwe soorten in zitten, ja. En dan neemt het eentje mee? Nou, dat ligt eraan hoeveel je ervan... Ja, kijk, soms zie je pas thuis wat het is, hè. Dus je neemt soms, als je iets geks vindt... Kijk, ik ben al heel lang bezig, 30 jaar ben ik daar al bezig. Dan heb je al een aardig idee wat er zo voorkomt. En als ik dan iets geks zie, iets vreemds, hè, dus wat mij niet bekend voorkomt... dan neem ik het zeker mee. Want dan moet het als bewijsmateriaal meegenomen worden. Maar vroeger had je bij Jos Brink had je toch zo'n programma... dat iemand dan, die kon dan, zeg maar... stonden er 20 auto's en dan lieten ze de deur dichtklappen... en dan wist hij wat voor auto het was. Dus als u zeg maar 20 of 30 vlinders op een rij ziet... weet u gewoon, oh ja, dit is die en die en die hebben we al een keer gezien. Ja, hoewel de naam dan misschien even ontschoten is... maar ik weet wel waar ik het moet zoeken, ja. En ik kan het wel opzoeken, ja, zeker. En u zegt een beervlinder, wat? Ja. Ja, het heet een beervlinder omdat de rups behaard is. Sterk behaard zelfs. En daarom heet het beervlinders. Ja. In Nederland komen ook beervlinders voor. Oké, maar die ene die u nu zag, wat was daar zo bijzonder aan? Nou, het was iets heel raars. Er was een, als ik er even eentje uitlicht, dat was een spierwit klein vlindertje. Een beervlindertje dus. Met een hele mooie staalblauwe voorrand van de vleugel. En er zat een raar groot rond flapje op de vleugel. Eigenlijk een soort derde vleugelpaar. Dat kan natuurlijk niet. Het zal gewoon een soort uitwas zijn, maar ik heb nog nooit zoiets eerder gezien. Dat is wel bijzonder. En wat doet dat met de entomoloog op zo'n moment? Ja, dan weet je gewoon dat je iets geks hebt. Het is waarschijnlijk zelfs een heel nieuw genus. Ja. En dat is heel bijzonder. Maar is dat dan een juichkreet of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het pas achteraf door had. Ik heb hem gewoon gefotografeerd en ik heb hem meegenomen. Maar hij is niet al te groot. Hij is misschien maar een halve centimeter groot. Dus eerst zie je dat niet. En bovendien, je kijkt alweer naar de volgende. Maar de volgende dag, toen was ik wel even enthousiast, ja. Ja. En nog even over het belang, hè? Want dat endemisch hebben we net uitgelegd. Maar hoe gaat die overheid daar dan bijvoorbeeld mee om? Als jullie zeggen van nou, hier zit een bepaalde groep vlinders... die nergens meer op de wereld voorkomt. Ja. Zijn zij dan ook bereid om daarvoor te gaan staan? Niet als wij dat zouden bekendmaken. Ze luisteren weinig naar buitenlanders natuurlijk. Maar wij hebben contacten met de Indonesische studenten... en onderzoekers van de universiteit plaatselijk daar zo. En zij gaan met ons mee. En als zij dus die informatie aan de overheid laten weten... of in ieder geval proberen... daar iets mee te doen, dan heb je nog kans dat er naar geluisterd wordt. Ik ga een voorbeeld geven. Er was een gebied in Kumaba Mountains. In 2015 ben ik daar bij toeval terechtgekomen, samen met mensen van de universiteit daar. En dat gebied stond op de nominatie om gekapt te worden. En er waren varanen, er waren paradijsvogels, orchideeën. Het was fantastisch. Het ging meer dan alleen maar over vlinders. Ja, en ik dacht, dit kan gewoon niet gebeuren, dat dit voor een oliepalmplantage plat gaat. En dat vonden zij in de universiteit ook. En zij, met succes hebben ze dat aangevochten bij de bosbouw, zeg maar, in Jakarta. En nu is het een nationaal park. Ja. Dus daar is dit hele project ook op gericht. Juist. Ja. Nieuw-Guinea staat de boek als paradijs, maar ook wel onherbergzaam. Dus dat is ook niet makkelijk om daar dan te komen. Nee, sommige gebieden wel. Laaglandgebieden kun je natuurlijk wel redelijk goed terecht. En er zijn overal wegen. Soms helaas. Maar wat dan verder weg ligt, dat kun je met kleine vliegtuigjes vaker op airstrips bereiken. Ja, maar het is inderdaad wel moeilijk soms. En zeker omdat je overal vergunningen voor moet hebben. Dat maakt het gewoon lastig. Ja, er is een hoop papieren rompsomt eromheen. Zeker. U gaat daar vaker heen, hè? Hoe kijken ze daar dan tegen u aan en naar uw collega's? Oh, ze zien me als een grote vriend. Ik ben ook al sinds 2005 met deze mensen bevriend. En ik heb een goede vriend gehad daar. Zo Henk van Maastricht, al 25 jaar bevriend geweest. Dat was een missionaris. Die is in 2015 helaas overleden. En sinds hij overleden is, heb ik een beetje die rol overgenomen van contactpersoon met de wetenschap en de vlinderwetenschap met hun. Ja, en op die manier helpen wij ze ook verder. Het is een soort derde wereldhulp eigenlijk. Ja. En wat gaat er dan nu met de bevindingen gebeuren? Want u zegt al van ja, we gaan dat nu allemaal nog eerst eens even uitgebreid bekijken. Ja, Er zijn dingen die we snel kunnen publiceren. Bijvoorbeeld, wat dat noemen we dan faunistische publicaties. Gewoon lijsten maken van wat er al makkelijk gedetermineerd kan worden. Dat gaan we zeker doen. En dat doen we samen met de mensen daar in de universiteit. Dat staat ook in onze voorwaarden, zeg maar, dat we dat moeten doen. En daarna komt inderdaad het echte onderzoek. En dat kan jaren duren. Ja. Ja, en dan misschien is er dan alweer een nieuwe expeditie. Dat overlapt elkaar. Want ik wou net zeggen, ik ben nou niet heel goed geïnformeerd, maar ik weet dat u over 4 jaar met pensioen gaat. Ja, klopt. Dat voor die tijd is het dus niet afgerond. Nee, maar als ik met pensioen ben, ga ik gewoon door. Ah, oké. Okay. Want ik ben nu ook geen niet werkzaam als onderzoeker. Ik ben wel bioloog en entomoloog. Ja. Ja. Maar ik ben werkzaam bij Naturalis. Ja, dus dit is gewoon hobby erbij. Ja, hobby. En wanneer gaat u weer? Dat is een goede vraag. Voorlopig even niet. misschien in 2026, want we willen in 2025 nog een symposium organiseren in Naturalis, als dat door kan gaan. En dan willen we ook de mensen uit Indonesië uitnodigen. En dan zien we misschien die ene die u net hebt gespot daar. Ja. Zou maar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dank voor het gesprek en het enthousiasme over de vlinders. Rob de Vos, entomoloog en nachtvlinderexpert. Hij werkt normaal gesproken voor Naturalis. Raccoon was dat. Nieuws. Snipper. Ja, we gooien er nog een nieuws snipper uit. En u weet het, deze ronde spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail. U hoort weer een fragment en daar krijgt u zometeen een vraag bij. Dit is het fragment. Het is heel lastig, er is al het een en ander langsgekomen. En dat tekent ook wel wat de complexiteit van dit geheel is. Het liefst willen we dat jongeren er echt niet aan beginnen. Want het is, zoals ook net langskwam, hartstikke schadelijk. Ja, fragment is dit uit Stand.nl. Vanochtend vroeg bij de collega's van KRO-NCRV in het programma Spraakmakers. Waar moeten jongeren volgens deze mevrouw niet aan beginnen? Wat is dat? Als u dat weet, dan nu de mail erbij pakken. VillaVDB@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Zet uw naam en uw telefoonnummer er ook even bij. En natuurlijk het goede antwoord. Dus VillaVDB@omroepmax.nl. En u kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. En dan nieuws via de NOS. Het bedrijfsleven moet binnen 6 weken met een concreter plan komen om te zorgen dat er meer lege plastic flesjes worden ingezameld. Dat vindt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Een maand geleden eiste de inspectie een verbeterplan van het afvalfonds verpakkingen dat verantwoordelijk is voor die inzameling. Want vorig jaar kwamen maar 2/3 van alle plastic flesjes terug, terwijl de wettelijke norm 90% is. Merel Stikkelorum van de NOS is aangeschoven in de villa. Merel, hartelijk welkom. Wat staat er eigenlijk in het plan van het afvalfonds? Het is eigenlijk een plan op hoofdlijnen. Ze hebben onderzocht op welke manier ze die 90%-norm zouden kunnen halen. Daar hebben ze een adviesbureau voor ingehuurd. Ja, en die hebben een aantal dingen geconstateerd, zoals bijvoorbeeld, nou ja, dat is natuurlijk een hele logische, het aantal punten waar je die flesjes kan inleveren en vervolgens statiegeld terugkrijgt, flink omhoog te doen. Dat was al een heel fors punt van kritiek een maand geleden, ook al van de staatssecretaris Viviane Heijnen had er toen veel kritiek op. En een ander punt is de manier van statiegeld. Bijvoorbeeld, er zijn nu een paar categorieën uitgezonderd waar geen statiegeld op staat. Bijvoorbeeld zuivelflesjes en ook sapflesjes. Daar hoef je nu nog geen statiegeld over te betalen. En ja, als je dat zou uitbreiden, als je dat zuivel die sapjes, als je daar ook statiegeld op gaat heffen, ja, dan kan je natuurlijk veel sneller die norm halen. Ja. Zeker omdat dat maar liefst 20% van alle flesjes zijn. Ja. Maar goed, er mankeert dus van alles nog in dat plan wat het afvalfonds heeft opgesteld. Vindt de inspectie, vinden dat niet genoeg? Wat moet er concreter dan? Nou, eigenlijk alles moet concreter. Dus het aantal machines dat ze willen gaan plaatsen en ook hoe dat plan van die uitbreiding van statiegeld op zuivel en sapjes er precies uit moet komen te zien. Ja, het moet allemaal gewoon heel duidelijk en concreet en niet op hoofdlijnen dus van nou, het komt er zo, zo ongeveer die richting gaan we opkijken en we gaan kijken wat er nou uiteindelijk van komt. Nee, het moet echt concreet zijn. En waarom is het zo belangrijk om die inzameling op peil te krijgen? Nou ja, er belanden natuurlijk heel veel van die flesjes in het zwerfafval. En dagelijks gebruiken we echt ontzettend veel van die flesjes. 4 miljoen plastic flessen, dat is echt een enorm aantal. Dus ja, het is wel natuurlijk heel belangrijk dat die flesjes ergens terechtkomen, niet in de natuur, maar gewoon weer opnieuw gerecycled kunnen worden. Nou moet er voor 1 december dus een concreter plan zijn. En wat als dat niet gebeurt? Ja, als dat niet gebeurt, het afvalfonds zegt wel van, nou, wij komen voor 1 december met een concreter plan. Maar stel dat de inspectie dat nog niet goed genoeg vindt, dat ze te weinig aanknopingspunten zien, dat het te weinig concreet is, dan kunnen ze ook overgaan tot een boete uitdelen of een last onder dwangsom. Dus dreigen met jullie krijgen een boete als jullie niet binnen zus en zo'n tijd met verbeteringen komen. Dank voor de uitleg. Merel Stikkelorum van de NOS. I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time, snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalind, zo heet de zangeres. Vorig jaar een hit in Nederland met dit liedje, Snap. Angela Garcia. Goedemiddag, Angela. Goedemiddag. Uit Haastrecht. Ja, klopt. Waar ligt dat ook alweer? Bij Gouda, Goverwelle. Oh ja, ja, in die hoek. Duidelijk. Ja, en een prachtige achternaam? Ja, Garcia Rodriguez Vlaak. Kijk eens, dat is eigenlijk nog veel langer dus. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi, man. Luister, jij zat aan de radio gekluisterd en hoorde dit fragment voorbij komen. Het is heel lastig. Er is al het een en ander langsgekomen. En dat tekent ook wel wat de complexiteit van dit geheel is. Het liefst willen we dat jongeren er echt niet aan beginnen. Want het is, zoals ook net langskwam, hartstikke schadelijk. Ja, en jij denkt te weten waar dit over gaat, hè? Ja. Zullen we eens even kijken of dat... Ja, oh, wacht even, je gaf het antwoord al. Zeg het eens. Over vapen. Vapen, ja. Ja, klopt. We horen Esther Kroes, arts, epidemioloog... verbonden aan het Trimbos Instituut. En die waarschuwt daarvoor, voor dat vapen. Heb jij zelf kinderen die in de vape zitten? Nee, ik heb er eentje die echt rookt. Oké. Nou ja, dat is ook niet helemaal goed, nee. Ik heb vanochtend even geluisterd inderdaad. En vaders en moeders zitten er nogal mee met dit hele gedoetje. We gaan door. Je hebt een pakje speelkaarten te pakken. We gaan het opvouwbare coolboxje nu doen. De vraag daarvoor, tenminste het vapen, is vandaag in het nieuws. Omdat wat er voorlopig niet komt? Geen verbod erop. Geen verbod, maar nee. Het is iets anders. Het heeft wel met e-sigaretten te maken. Er is iets met smaakjes dan. Dat er... Nee. Het antwoord was een prijsverhoging op e-sigaretten. Die komt er voorlopig niet. Okay. Ja, demissionaire kabinet laat een eventuele prijsverhoging over aan een volgend kabinet. De longartsen zijn daar boos over. Dan hebben we nog één vraag. De demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid zegt in de Telegraaf dat hij een volgend kabinet van harte aanmoedigt om een nationale heffing op vapes in te voeren. Wat is zijn naam? Weet ik niet. Ja, Maarten van Ooyen is de naam. Ja, hij heeft makkelijk praten natuurlijk van de ChristenUnie. Want hij schuift het dus ook door naar het volgende kabinet. Angela, het levert jou een pakje speelkaarten op met het Max-logo. Hartstikke leuk. Veel plezier ermee en ik wens je een prettige maandag. Dankjewel, hetzelfde. En zometeen op NPO Radio 1 hebben we natuurlijk Geld of Je Leven. Vandaag gepresenteerd door Jan-Willem Wesselink. Ja, Jurgen, goedemiddag. Je kunt momenteel bijna beter op zoek zijn naar een speld in een hooiberg dan naar een betaalbaar huurhuis op de particuliere markt. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft maatregelen genomen om huurders te beschermen. Maar volgens vastgoedbeleggers zorgt dat er weer voor dat het bouwen van nieuwe huurhuizen niet doorgaat. Nou, hebben zij een punt? Bespreken we zometeen. In Geld of Je Leven, morgen is er weer een Villa VDB. Even na tweeën. Een groeiende groep artsen maakt zich zorgen over de medische desinformatie. Adriaan Ter Braak, beter bekend als de Shamadriaan, maakt online korte metten met deze desinformatie. René van Kolm komt langs, die was drummer van Doe Maar. Maar gaat praten over drugsverslaving, doet hij in een podcast. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 17 oktober 1973... toen de OPEC-landen een olieembargo afkondigden. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.